ஜல்பானே Chando Ami Jolo Yang Baka Mungkin Kita Sapa Dan Den Datang Atau Nang Datang Orang Tua Adiak Nan Malang Sapadan Dan datang Atau nanti